الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار, کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو کفر میں, چاہیے تھا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے, اللہ شکریہ کے بجائے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں بدل دیا. واحلوا قومهم دار البوار, اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ پر. بخاری کے اندر اس کا سبب پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ مراد سے مشرکین مکہ ہیں, قریشی کفار ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں اپنے لوگوں کو لائے اور وہاں تباہ و برباد کیا. لائے تھے اس لیے کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے, لیکن اپنے تمام کے تمام 70 وڈیروں کو وہاں ختم کروا کے اور 70 کو قید کروا کے چلے گئے. کیا دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری میں. اللہ نے اتنا احسان کیا تھا کہ بیت اللہ کا ان کو متولی بنایا, جس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر ان کی سرداری چودراہٹ جمی ہوئی تھی اور مال و دولت کے اندر بھی بڑی فراوانی تھی. تمام عرب اسے ان کا احترام کرتے تھے, لیکن اس شکریہ بجا لانے کے بجائے انہوں نے الٹی ناشکری کی, میرے نبی کی مخالفت شروع کر دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی قوم کو تباہی اور بربادی کے گھاٹ انہوں نے اتارا, اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ یعنی جہنم میں. جہنم عطف بیان, یسلونہا داخل ہوں گے اس میں, بئس القرار اور برا ہے ٹھکانہ. فجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ, اور کیا اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک, انداد ند کی جمع, اللہ کے شریک بنائے تاکہ گمراہ کریں اس کے راستہ سے. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو, بے شک تمہارا لوٹنا جہنم آگ کی طرف ہے, دنیا میں پیدا اٹھاؤ مرتے ہی جہنم میں. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ, کہہ دیجئے میرے بندوں کو وہ لوگ جو ایمان لائے کہ قائم کریں نماز کو اور خرچ کریں جو ہم نے ان کو رزق دیا, پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال, اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہ کہ بیع ہوگی, نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ کہ خلال, نہ کہ دوستی یاری ہوگی. اس دن سے پہلے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ پیسے دے کے وہاں سے خرید لو, کوئی نیکی لے لو, کہ اور کوئی اچھی چیز خرید لو, نہ کوئی بیع نہیں, کوئی خرید و فروخت نہیں, نہ کہ دوستی ہے, نہ کوئی یاری ہے. جو دنیا میں کمایا وہی کام آئے گا. خلال یہ خال اللہ یو خال لو خلال اور فلتن, یہ باب خال اللہ یو خال مصدر ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو. وانزل من السماء ماء, اور اتارا بادلوں سے پانی. سما کل ما فوق راسنا فوق السماء, جو چیز بھی ہمارے سر کے اوپر ہے وہ آسمان ہے. کھلی جگہ پر کھڑے تو اوپر جو چیز بھی ہو, تو بادلوں کو بھی آسمان کہتے ہیں اور جو آسمان اس کو بھی کہتے ہیں. اس لیے پانی جو ہے, بارش جو ہے, وہ بادلوں سے ہوتی ہے, آسمان سے نہیں ہوتی. اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا, اتارا ہم نے بادلوں سے پانی. تو یا اگر سما کا من آسمان ہی کرنا ہے, پھر یہ ہو جائے گا اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے. من جانب السماء, آسمان کی طرف سے. کیونکہ بارش جو ہوتی ہے یہ بادلوں سے ہوتی ہے, آسمان جو ہے یہ تو بہت بہت بلندیوں پر ہے, حتیٰ کہ یہ سورج اور چاند بھی آسمان پر نہیں ہے. سورج بھی آسمان سے کروڑوں اور اربوں گنا نیچے ہے, تو آسمان تو بہت دور ہے. اور اتارا اس نے بادلوں سے پانی. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, پس نکالا اس نے اس پانی کے ساتھ پھل اس حال میں کو رزق تمہارے لیے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمرہ, اور مسخر کر دیا تمہارے منفعت کے لیے, لام منفعت کی, تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا کشتیوں کو تاکہ چلے وہ سمندروں میں. بأمرہ اس کے حکم سے, مسخر تمہارے لیے لیکن چلتی اللہ کے حکم سے ہے. مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار, اور مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو, یعنی تمہارے فائدے کے لیے نہروں کو جاری کر دیا. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین, اور مسخر کر دیا تمہارے نفع کے لیے شمس و قمر کو, اس حال میں کو جاری ہیں, چل رہے ہیں. سورج بھی چلتا ہے اور چاند بھی, دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے لیل و نہار کو، تو یہ تمام کا تمام نظام انسان کے فائدے کے لیے چلایا گیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور دی تم کو ہر وہ چیز جو تم نے اس کو جس کا تم نے اس سے سوال کیا، ہر وہ چیز جس کا تم نے اس سے سوال کیا وہ بھی دی، جس کا سوال نہیں کیا وہ بھی دی۔ تم نے سوال کیا تھا یا اللہ مجھے انسان بنانا، چاند کے بارے میں کسی نے کہا تھا یا اللہ ہمیں چاند بنا دے، سورج دے دے، زمین بنا دے، آسمان، بغیر تمہارے سوال کرنے کے بھی دے دیا۔ کچھ وہ جو تم سوال کرتے ہو، کچھ وہ اللہ کو پتا کہ میرے بندوں کو ضرورت ہے لیکن بندے کو پتا ہی نہیں کہ مجھے بھی ان کی ضرورت ہے، وہ بغیر مانگنے کے بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اسی لیے امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ جو مانگنے کے قابل تھی لیکن مانگی نہیں ہے وہ بھی دیتا ہے، جو مانگنے کے قابل تھی لیکن مانگی نہیں ہے وہ بھی دیتا ہے، اور دیا تم کو ہر دی تم کو ہر وہ چیز جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ اتنے اس کے احسان، اتنے احسان۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ کی نعمتیں، اتنے انعامات، تمام تمام جن، تمام انسان، آدم سے لے کر آخر تک جتنے جن آئے، جتنے انسان آئے، تمام کے تمام اکٹھے ہو کر اللہ کے انعامات کو شمار کرنے کا ارادہ کرے تو تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، کلمے گس جائیں گے، سائیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر شمار نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کو شاید شک گزرے اتنے کون سے اللہ کے انعامات ہو گئے، یہی تو ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے کیلکولیٹر آ گئے ہیں، بڑے بڑے کمپیوٹر سے حساب و کتاب اربوں خربوں کے چند سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ شاید کسی جوان کے ذہن میں یہ وہم اور شبہ پیدا ہو، اس کے لیے عرض یہ ہے کہ تم میں سے کوئی جوان یہ اللہ، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، دوسرے تو دوسرے رہے، کوئی آدمی بتلا سکتا ہے تمہیں سے تو اس نے صبح سے لے کر اب تک اس آنکھ سے کتنی چیزیں دیکھی ہیں، صبح سے لے کر اب تک وہ کان سے کتنی باتیں سنی ہیں، زبان سے کتنی باتیں کی ہیں، ہاتھ سے کتنی چیزوں کو پکڑا ہے، پاؤں سے کتنے قدم چلا ہے، تو بتلا سکتا ہے؟ جب تم ایک دن کا حساب نہیں کر سکتے کہ اللہ کی دیوی آنکھ سے کتنی چیزوں کو دیکھ لیا، کتنے درختوں کو، کتنے پتوں کو، کتنے شجروں حجروں کو، کتنے انسانوں کو، در و دیواروں کو، کان سے کتنی باتوں کو سن لیا، زبان سے کتنی باتیں کی، ناک سے کتنی چیزوں کو سونگ لیا، پاؤں سے کتنے قدم چلے، ہاتھ سے کتنی چیزوں کو پکڑ لیا، اور کتنے پانی کے قطرے آج پیے ہیں، کتنے دانے تم نے حلق سے اتارے ہیں۔ جب ایک دن کی انسان کی ایک دن کی زندگی کا حساب نہیں ہو سکتا تو 70 سال کی زندگی کا حساب کون کرے؟ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ انعامات دے رہا ہے تو ان کا حساب کون کر سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظْلُومٌ كَفَّارٌ، تو چاہیے یہ تھا کہ جس کے اتنے انعامات ہیں، انسان 24 گھنٹے سجدے میں گرا رہتا ہے لیکن انسان پھر بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے، ہمیشہ ناشکری پر ہی تلا ہوا ہے۔ آگے بھی مکمل کر لیں، کتاب توحید میں موجود ہے کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، وضاحت فرمائیں، تو وہ آسمان کا معنی تو بتلا دیا کہ ہر چیز جو ہمارے اوپر وہ آسمان ہے، عرش کی جانب سے ہوتی ہے، حکم اللہ کے عرش کے اوپر سے آتا نا، حکم اوپر سے ہوتا ہے، بارش تو ان سمندروں سے اور انہی چیزوں سے بنتی ہے اور برستی ہے۔ سلفی صاحب، تاہیم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی عن نعبد الاصنام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ گزشتہ آیات میں اہل مکہ کا حال بیان ہوا تھا کہ قریشی سرداروں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ لا کھڑا کیا، سبب اس کا بتوں کی پوجا تھی اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، عبادت بتوں کی کرتے، نذرانے کلانے بتوں کے دیتے، دعویٰ یہ کرتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اپنے دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ اللہ سے دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، ان کے سامنے جھکنے سے بچائے رکھنا، اور تم ان کے پجاری ہو تو تم ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ سنو، پر اپنے عقیدے کی طرف بھی ذرا جان کر دیکھو، کیا تمہاری ان کے ساتھ کی مناسبت بنتی ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب میرے بنا دیجئے اس شہر کو، اس مکہ شہر کو امن والا، آمنن زا آمنن امن والا، وجنبنی وبنیا بچانا مجھے اور میری اولاد کو، انا بدل اسلام بتوں کی پوجا سے، ان کی عبادت سے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب میرے بے شک ان اسنام نے، ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو، جن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے ہیں، فمن تبعنی فانه منی، پس جو پیروی کرے میری، اتباع کرے عقیدے میں طریقے میں میری، پس وہ مجھ سے ہے، میرے اہل میں سے، میرے دین پر، ومن عصانی، جو نافرمانی کرے میری، فانک غفور رحیم، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تو عقیدہ، نظریہ اور عقیدہ تو یہ تھا، اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ مزید ان کا آگے باتیں آ رہی ہیں، پھر ان کے ساتھ مناسبت میں بتلاتے ہیں کہ کیا تمہاری ان کے ساتھ نسبت بنتی بھی ہے۔ اس جگہ یہ فرمایا گیا کہ حاضل بالا دا آمنا، سورہ بقرہ کہتا حاضہ بالا دن، کہا وہاں نکرہ ہے اور یہاں معرفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت شہر ابھی آباد نہ تھا، اس لیے اس وقت نکرہ استعمال کیا گیا۔ اب جب یہ دعا کر رہے ہیں تو اب وہاں بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا، آبادی ہو چکی تھی، شہر آباد ہو چکا تھا، اس لیے اس کو معرفہ استعمال کیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ہمارے بے شک میں نے ٹھہرایا ہے اپنی بعض اولاد کو ایسی وادی میں جو کہ قابل کاشت نہیں، عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس، اور ٹھہرانے کی وجہ یہ ہے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے رب ہمارے تاکہ اقامت کریں، یہ نہ نماز کی، اسکنتوں کے متعلق میں نے ٹھہرایا اس لیے تاکہ نماز کی یہ اقامت کریں، صحیح نمازی، پکے نمازی بن جائیں، اور کر دے لوگوں کے دل کہ وہ مائل ہو جائیں، جھک جائیں ان کی طرف، وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھل کا رزق دینا ان کو پھلوں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ اس بستی والے، اس شہر والے شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وادی میں جہاں اب مکہ آباد ہے، اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، کوئی یہاں رہائش نہ تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ کا وجود بھی نہ تھا. اگرچہ بیت اللہ تھا لیکن وہ سال ہا سال سے اس کی عمارت گرنے کی وجہ سے، سیلابوں کا پانی اور مٹی اوپر آنے کی وجہ سے ان کی بنیادیں مٹی کے اندر دفن ہو چکی تھیں. تو وہاں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے چھوٹے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ جائیے. چنانچہ یہاں چھوڑ کر جب جا رہے تھے تو بیوی نے تھوڑا سا پانی، ایک مشکیزے میں پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں. جب جانے لگے تو بیوی نے بھاگ کر پیچھے پوچھا کہ جناب ہمیں کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دو تین مرتبہ پوچھنے پر کوئی جواب نہ دیا. پھر انہوں نے یہ پوچھا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تب انہوں نے کہا اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو تب ہمیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے، وہ خود ہی ہماری حفاظت کرے گا. جب پہاڑ کی اوڑ میں ہوئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں کھڑے ہو کر اس وقت یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میں ایسے علاقہ میں، ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں زراعت کی نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کھانے پینے کے لیے نہ کوئی سبزہ ہے، ایسی آبادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف یہ تیرے عزت والے گھر کے پاس ہیں یا نمازی بنیں گے. من ذریتی، من تبعیض کے لیے ہے اپنی بعض اولاد کو. تو امام شوقانی نے فتح القدیر کے اندر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، ان میں سے صرف ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا، اس لیے من تبعیض کے لیے، بعض کے لیے. نقرہ سورہ بقرہ میں ہذا بلدن آیا ہے، تو نقرہ کی علت یہ ہے کہ اس وقت شہر آباد نہ تھا اور اب آباد ہو چکا تھا، اس لیے اس کو مار پر استعمال کیا. ہاں جی، من الناس کے اندر بھی یہ بات من جائے، یہ تبعیض کے لیے، بعض کے لیے. تو دعا یہ تھی کہ لوگوں کے دل جھکا دیجئے ان لوگوں کی طرف، یعنی اس مکہ کی آبادی والے لوگوں کی طرف. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام من کا لفظ نہ بولتے، ایسے کہہ دیتے فجعل افئدۃ الناس، ایسے کہہ دیتے تو تمام کے تمام لوگوں کے دل، غیر مسلم بھی پھر مکہ کے اندر پہنچتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے. لیکن انہوں نے من بولا تھا کہ بعض لوگوں کے دل اس کی طرح جھکا دیجئے، اب صرف مسلمان ہی مکہ کا قصد کرتے ہیں، غیر مسلم نہیں کرتے. تو بہرحال امام شوقانی نے 8 کہا ہے، تو زیادہ کرینے کی آس بات یہی معلوم ہوتی ہے. اور جو تذکرہ آتا ہے وہ 2 کا زیادہ آتا ہے، تو یا تو اس وجہ سے کہ نبوت 2 کو ملی تھی، اس لیے وہ 2 زیادہ مشہور ہوئے ہیں، واللہ عالم. اور رزق دینا ان کو ثمرات سے، تو مقصد یہ تھا کہ یہ تیرا گھر آباد تبھی ہوگا جب لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ ملے گا. جب زمین جو ایسی ہے، بنجر علاقہ ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، یا کھانے پینے کے لیے نہ ملا تو آبادی کیسے ہوگی؟ اس لیے یا اللہ پھلوں سے ان کو رزق دینا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج تک مکہ کی جو زمین ہے تو اسی طرح پتھریلی، اسی طرح ایک بنجر قسم کی ہے، وہاں کوئی فصل نہیں ہوتی، کوئی باغات نہیں ہے. حتیٰ کہ کہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پر یا ادھر ادھر کی چھوٹی سی جھاڑی نظر آئے گی، ورنہ اور کوئی سبزہ نہیں ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے محنت کر کے باہر سے مٹی منگوا کر، وہ گڑا کھود کر، وہ مٹی ڈال کر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 3-4 فٹ کے، یا کوئی شاید آپ کو بڑا نظر آئے. تو آج تک اس کی حالت یہی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی جو پھل ہوتا ہے وہ مکہ کے اندر آپ کو ملے گا. پوری دنیا میں جو پھل بھی ہوتا ہے، بالکل تار بتار، تازہ بتازہ، اور جتنی مقدار کے اندر آپ چاہیں وہ آپ کو وہاں میسر ہوگا. حتیٰ کہ حج کے ایام میں وہاں عرب کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، ہزاروں کے اعتبار سے عرب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بیرون ممالک سے 80-90 ہزار سے زیادہ افراد گئے ہوتے ہیں، لیکن اتنے لوگ بیک وقت مکہ کے اندر ہونے کے باوجود ہر انسان اپنے حسب منشا وہاں پھل خریدتا ہے اور استعمال کرتا ہے، لیکن ان کے اندر کمی نہیں آتی، اور ہر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی توڑ کر پھل لایا گیا ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ وہاں تو ویسے ہی ضرورت مختلف ممالک کے لوگ اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، وہاں پر لوگ جو بھی اسباب اللہ نے جو بھی بنائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور کہیں کیوں نہیں جاتے؟ اور بھی تو کئی مراکز ہیں، یہود و نصارہ کے بھی تو مراکز ہیں، بیت المقدس بھی تو ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ظاہری اسباب آپ یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ اوپر سے ٹوکرے بار بار کر اوپر سے نیچے پھینکے کہ یہ وہ دعا قبول ہو رہی ہے، اسباب اور وسائل تو بنائے ہیں، جس انداز سے بھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں جو پھل ہے جتنا آپ کو چاہے وہ آپ کو تر بتر ملے گا، ایسے ہوتا کہ جیسے ابھی لائے ہیں، حالانکہ پچھلے کتنے ہزاروں میل وہ سفر طے کر کے آیا ہوتا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب ہمارے بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا علی اللہ من شیء، نہیں ہے مخفی، نہیں ہے پوشیدہ، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے عطا کیا مجھ کو باوجود بڑھاپے کے، الا بمانا مال کے بارے، بڑھاپے کے ساتھ، بڑھاپے کے باوجود اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا علیہم السلام۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کو، جس نے بڑھاپے میں میری دعا سن کر مجھے بیٹے عطا کیے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیڑ سے ہوئے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 99 سال، ایک کم 100 سال بتلائی جاتی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے پیڑ سے ہوئے، اور انہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 112 سال بتلائی جاتی ہے۔ تو یعنی اتنی عمر، جب کوئی امید نہیں ہوتی، بڑھاپا ہے، سخت قسم کا بڑھاپا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے قبول فرمائی۔ تو اس لیے اگر کوئی بوڑھا آدمی دعا کرے کہ مجھے اللہ اولاد دے، تو یہ کوئی تعجب والی یا استہزار مذاق والی بات نہیں بنانی چاہیے، اس اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کہے کہ جوانی کے اندر نہیں ملا، اب 40-45-50 سال عمر ہو گئی ہے، اب دعا مانگ، اب اولاد مانگنے کا کیا فائدہ، نہ مانگنا ہی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دے گا۔ واللہ اعلم۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب میرے بنا دے مجھ کو نماز کی اقامت کرنے والا، یعنی نماز پر دوام کرنے والا۔ نماز کو تو پہلے بھی قائم کرتے تھے، لیکن دوبارہ دعا کرنے سے مراد اس پر دوام۔ اے رب بنا دے مجھ کو نماز پر دوام کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی۔ اے رب میرے قبول کر میری دعا، میری یہ دعا ضرور قبول کرنا، یہ دعا میری بڑی قیمتی ہے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا، پکے نمازی بنانا، یہ میری دعا یا اللہ ضرور قبول کرنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب میرے معاف کرنا مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور مومنوں کو بھی، اس دن جس دن حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوا، حساب و کتاب قائم ہوگا۔ والدین کے لیے، والد کے لیے یہ دعا اس وقت تھی جب اس کا عدو اللہ ہونا ظاہر نہ تھا اور ممانت نہیں تھی، تو جب منع کیا گیا کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا نہیں کرنی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کو نماز کے اندر بھی درود شریف کے بعد پڑھنا، اس کا جواز رکھا گیا کہ جس کے اندر اپنے لیے بھی مغفرت، اپنے والدین کے لیے بھی اور تمام کے تمام مومنوں کے لیے بھی، اور نماز پر دوام اور صحیح نماز پڑھنے کی دعا اور التجا بھی ہے، اور نماز ہی وہ چیز ہے جس کی اقامت سے انسان کا پورا کا پورا دین اور اسلام جو سیدھا ہوتا ہے۔ اگر نماز کے اندر ٹیڑھا پن رہے، یاد پکا نمازی نہیں، یا ہے تو نماز درست نہیں ہے، تو پھر اس کا باقی دین جو ہے وہ بھی مشکوک ہوگا۔ سب سے پہلے حساب ہونا ہی نماز کا ہے۔ اگر نماز والا کھاتا صحیح نکلا، اس پرچے کے اندر پاس ہو گیا، تو باقی جو ہیں ان کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ بھی نظر انداز کر دی جائے گی۔ اگر اسی کے اندر فیل اور ناکام ہوا تو باقی جو ہے وہ حساب اور سخت ہوگا۔ اس لیے نماز یہ بہت اہم چیز ہے، یہ صرف چند منٹوں کی عبادت کا نام نہیں، چند حرکات و سکنات اٹھنا بیٹھنے کا نام نہیں، یہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ اس لیے اس پر پوری کی پوری توجہ دینی چاہیے۔ باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ نے، جبریل علیہ السلام بھی وہ زبانی بتلا کر گئے کہ روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے، لیکن نماز کی باری جبریل علیہ السلام صرف بتلا کر نہیں گئے بلکہ امام بن کر نماز پڑھ کر دکھلائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا امانی جبرائیل مرتین عند البیت، کہ بیت اللہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے دو بار میری امامت کروائی، امام بن کر رکوع کر کے، سجدہ کر کے، تشہد کر کے، یہ تمام کچھ نماز پریکٹیکل مجھے دکھلائی۔ اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اسی طرح سکھلا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے ایسے سکھلا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا، آپ منبر پر کھڑے ہوئے، نماز کا طریقہ، رکوع بتلایا، تمام کچھ بتلایا۔ جب سجدے کی باری آتی تو منبر سے نیچے اتر کر سجدہ کر کے پھر منبر کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے، یعنی نماز کو پریکٹیکل طور پر آپ نے عملی طور پر بتلایا۔ اور آپ کو یہ معجزہ بھی عطا کیا گیا کہ نماز کے اندر آپ کا رخ دوسری طرف ہوتا تو آپ کو پیچھے صحابہ کرام کی کارکردگی تمام یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ دکھلاتا، تاکہ کسی آپ کے ساتھی کی نماز کے اندر کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ اندازہ کریں کہ نماز کتنا اہم چیز ہے۔ اس لیے آپ اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے دیہاتوں میں جائیں، تو وہاں صرف زبانی طور پر احکام نہ کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، رکوع صحیح کرو، سجدہ صحیح کرو، نہ پریکٹیکل طور پر بتلائیں کہ وہ صحیح سجدہ ہوتا کیا ہے، وہ ایسے ہوتا بھی، ایسے ہاتھ رکھنے ہیں، ایسے پاؤں زمین پر لگانے ہیں، ایسے انگلیوں کو موڑنا ہے، یہ طریقہ ہے، رکوع صحیح کرو، کیسے صحیح کرو، کر کے دکھلائیں۔ تو یہ پریکٹیکل طور پر وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ عملاً سکھلانے کے بعد پھر ان کے چیک بھی کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے، نماز بہت اہم چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان کے اندر کون سا تعارض ہے؟ حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق اللہ جو ہے ان میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں فیصلے ہوں گے۔ بولا آپ، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جو مر چکا ہے شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں مر گیا ہے، اس کے بارے میں بخشش کی دعا کرنے کی ممانعت ہے۔ جو زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، یا اللہ اس کی ہدایت دے، اس کو دعوت بھی دیں، تبلیغ بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ ربنا غفر آج تو آتا ہے نا کہ درود شریف کے بعد کہ جو بھی دعاؤں میں سے آپ کو پسندیدہ ہے اس کو دعا پڑھیں، یعنی اس کے لیے یہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو قرآن سے اور حدیث سے بطور دعا کے جو بھی دعائیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے الفاظ ہیں، جو ان کے اندر تاثیر ہے، جو ان کی عظمت اور شان ہے، ان کا دوسری کی مقابلہ نہیں کرتی، اپنی طرف سے نہیں۔ تو آپ نے جو مسنون دعائیں بتلائی ہیں وہ بھی، اور ان کے علاوہ قرآن کی جو بطور دعا کے تلاوت کے طور پر نہیں، بطور دعا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز کے اندر آخری تشہد کے بعد مسنون اور قرآن مجید ان کے اندر مذکور دعاؤں کے علاوہ دعائیں پڑھنا، یہ جائز ہے؟ ہاں، یعنی آخری تشہد میں، ہاں نہیں، مسنون دعاؤں کے علاوہ دعائیں پڑھنا نہ، وہ پڑھنی چاہیے جو مسنون ہے۔ نماز ہے خاص، اس کے ارکان، اس کے اذکار جو ہے وہ تمام کے تمام وہی ہیں جو آپ سے ثابت ہیں، اس لیے وہی پڑھنی چاہیے۔ اور آپ سے اتنی دعائیں منقول ہیں کہ ان کے اندر باقی کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز ہی آ جاتی ہے۔ ربنا ہیں، کیسا ہے، کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے اندر تمام کچھ آ گیا، تو جب آپ کی دعائیں جو ہیں اتنی جامع اور اتنی بہترین موجود ہے تو ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم میں، زیادہ تقوی اور زہد میں، اور زیادہ عربی دان کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے سکھلاؤ کہ میں نماز کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ دعا کے بارے میں کون سی دعا پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، رب اللہ میں نے ظلمت نفسی ظلما، کون سی؟ ہاں تو یہ آپ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کر سوال کیا تو آپ نے بتلایا، تو وہ بھی اپنی طرف سے بنا سکتے تھے، ہم سے اچھے الفاظ بنا سکتے تھے، اس لیے جو مسنون چیزیں ہیں انہیں کو پڑھنا چاہیے، بجائے اس کے تو مسنون جو یاد نہیں ہوتی، وہ پڑھی نہیں جاتی ہیں، اپنے طرف سے نئی نئی دعائیں بنائی ہوئی ہیں، نئے نئے وظیفے، نئے نئے ذکر بنائے ہوئے ہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، مت گمان کریں اللہ کو غافل ان سے جو ظالم کرتے ہیں، انما یؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، شاید کہ نہیں مؤخر کر رہے ہیں ہم ان کو اس دن کے لیے کہ جس کے اندر پھٹ جائیں گی نظریں، ہم ان کو مہلت اس دن تک دے رہے ہیں کہ جس کے اندر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہتئین مقنعی رؤوسہم، اس حال میں کہ تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے وہ، اور اس حال میں کہ سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہ پلٹے گی ان کی طرف ان کی نظر، ان کی نظر بھی ان کی طرف نہ پلٹے گی، وافئدتہم ہوا، اور دل ان کے ہوا ہو چکے ہوں گے، خالی ہو چکے ہوں گے. تو ان کو ہم جو مہلت دے رہے ہیں ظالموں کو، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا نہیں ہے، یہ کام نہیں سکتا، یہ اللہ کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نواز رہا ہے، ان پر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور یہ مہلت جو ہے اس دن تک ہے، یا تو دنیا کے اندر بھی عذاب آ جاتا ہے اور ان کو کچھ سالوں کے لیے مہلت ہوتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو مرتے دم تک کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ایسے ظالموں کے لیے تمام کی تمام سزا ہم نے آخرت میں سٹا کر رکھی ہوتی ہے، جمع کر رکھی ہوتی ہے، تو دن ایسا سخت ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھ جھپکنا بند ہو جائے گی، جب سخت غم اور پریشانی ہوتی ہے تو آنکھ کا جھپکنا بند ہو جاتا ہے، خصوصاً جب آدمی کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہو، سخت غم کی وجہ سے آنکھ جھپکنا بند ہو جاتی ہے، اس لیے جب سخت غم سننے کی وجہ سے کسی کی آنکھ جھپکنا بند ہو جائے تو فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی آنکھ بند کر دیں، یا اس کو کوئی اور ایسی بات کر دیں، آنکھ سے یا آنسو جاری ہو جائیں یا آنکھ جھپکنی شروع ہو جائے، تو پھر دل پر اٹیک نہیں ہوتا، پھر وہ برداشت ہو سکتی ہے، لیکن جب آنکھ کھلی کی کھلی رہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اب اس کو نا ایسا حادثہ پیش آنے والا جو جان لیوا ہوگا، تو قیامت کی سختی ایسی ہوگی آنکھ کھلی کی کھلی جھپکنی بند ہو جائے گی، اور لوگ جو سروں کو اٹھائے ہوئے تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، جس طرح کے کوئی وحشی جانور ہوتا ہے اس کو بھگائیں تو تیزی سے بھاگتا ہے، پیچھے ادھر ادھر مڑتا نہیں دیتا، سیدھا تیز رفتاری سے بھاگے گا، اور اتنا کہ اپنی ٹانگوں کو اپنے بازوؤں کو دائیں بائیں مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، اس کا صرف سیدھی نظر ہوتی ہے، تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ حالت ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، کہ جب آپ نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے جسم، ننگے پاؤں، تن ننگے کھڑے ہوں گے، تن تنہا جیسے پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ننگے، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا نا؟ آپ نے فرمایا عائشہ کہاں پھرتی ہے، وہ تو دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کا یہ تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو دیکھیں، کسی کو دوسرے کی طرف ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا تصور تک نہ ہوگا، اتنی سخت ہاؤل ناکی ہوگی اور اتنا سخت منظر ہوگا، دنیا کے اندر دیکھ لیجئے خدا نہ خواستہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہی مائیں اور بہنیں جو بڑا باپرد بیٹھی ہوتی ہیں، جن کے ساتھ کوئی آدمی معمولی سا بھی اس کو گسٹ کر چلا جائے تو آگے سے سلواتیں سناتی ہیں، گاڑیاں بکتی ہیں، تو ہمارے ساتھ گزر کیوں ہے، ساتھ ہمارے ساتھ مس کر کے گزرا ہے، اگر خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے، گاڑی کو آگ لگ جائے، پھر کہاں ان کا پردہ ہوتا ہے، کہیں ان کے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ کسی کو عورتوں کو دیکھنے کی ہوتی ہے، جان کی پڑی ہوتی ہے، ہر ایک وہی عورتیں غیر ماروں کو ہاتھ ڈال رہی ہیں، ان کو پکڑ رہی ہیں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہی ہیں، تو بے پردگیاں وہاں ان چیزوں کا تصور نہیں ہوتا، یہ ایک دنیا کا ایک معمولی سا حادثہ ہو تو یہ کیفیت ہے، تو آخرت میں یہ سخت اتنا معاملہ ہوگا تو وہاں کیا کیفیت ہوگی؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اے رب ہمارے مؤخر کیجئے ہمیں، مہلت دیجئے ہمیں تھوڑی وقت کے لیے، کوئی سال نہیں کوئی مہینے نہیں، صرف تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، کتنی مہلت؟ نجب دعوت کا، تم قبول کر لے تیری دعوت، ونتبع رسل، اور پیروی کریں تیرے رسولوں کی، تو اتنی ہی مہلت دیں کہ تیری دعوت کو قبول کرنے کا اور تیرے نبیوں کی اطاعت کرنے کا ہم دم ہی بھر سکیں۔ تو آگے سے جواب آئے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا نہ تھی تم نے قسمیں اٹھائی اس سے پہلے، اس جہان میں آنے سے پہلے دنیا میں قسمیں نہ اٹھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، تم پر زوال نہیں آئے گا، اسی طرح تمہاری شان و شوکت رہے گی، اسی طرح تمہاری یہ بادشاہت قائم رہیں گی۔ دنیا کے اندر تم زبان کے ساتھ قسمیں اٹھاتے تھے، یا تمہاری زبان سے نہیں تو کم سے کم تمہاری حالت یہ بتلا رہی تھی کہ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ تم پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اس وقت ہم نے انبیاء بھی بھیجی اور کئی کتابیں بھی بھیجی، اس وقت تک تمہاری آنکھوں کے سر پردے رہے، آج تمہیں یہ نظر آیا ہے۔ فَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ٹھہرے رہے تم ایسے مسکنوں کے، ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے کہ کیسے کیا ہم نے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا وہ بھی تمہارے سامنے بیان تھا، واضح تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کر دیتے ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی، ان پر کیسی کیسی ہلاکتیں تباہیاں آئیں، یہ تمام کچھ ہم نے بیان کر دیا تھا، اس وقت تمہاری آنکھوں سے پردے نہ اترے، آج تمہیں سمجھا رہی ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، تاکہ چالیں چلی انہوں نے، تدبیریں کی انہوں نے تدبیریں، اور اللہ کے ہاں ہے ان کی تدبیروں کی سزا، ان کی تدبیروں کی سزا اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، نہ تھے ان کے مکر اور ان کی چالیں کہ جن سے پہاڑ جو زائل ہو جائیں، اپنی جگہ سے سرک جائیں، ان کی تدبیریں چالیں تھیں تو بڑی، لیکن ہماری تدبیروں کے سامنے کچھ بھی نہ تھیں، یہ نہیں ہے تو ان کی تدبیروں کی وجہ سے پہاڑ سرک جائیں، اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں۔ ان نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ان مخوفہ من المستقلہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ان نافیہ ہو تو مطلب یہ گا کہ وہ اپنی طرف سے بہت بڑے مکر بنا کر لائے، بڑے بڑے چالیں، بڑے بڑے مکر کیے، کبھی کو نبی کو قتل کر دیں، اس کو جلا وطن کر دیں، اس کو یہ کر دیں، اور مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے انہوں نے حربے استعمال کیے، لیکن وہ ایسے مکر نہ تھے جس سے پہاڑ سرک جائیں، وہ اپنی طرف سے سمجھتے تھے بڑے مکر، لیکن اتنے نہ تھے جو ایمان پر، تو ایمان پر مضبوط ہی رہے، ان کے پاؤں کے اندر کبھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ اگر مخففہ من المثقلہ ہو تو معنی یہ ہوگا اس انا بن جائے گا، اور اس کا اسم جو محذوف ہوگا جو کہ ضمیر شان بن جائے گی، بے شک شان یہ ہے کہ تھے ان کے مکر کہ تاکہ زائل ہو جائے اسے پہاڑ، تو ان کے مکر اتنے بڑے انہوں نے بنائے اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک سکتے تھے اتنے بڑے، لیکن وہ کارگر نہ ہو سکے، انہوں نے اپنے طرف سے اتنے پلندے بنائے لیکن ان سے کچھ ہو نہ سکا، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے وہ بیکار اور رائے گاں کر دیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، نہ گمان کر اللہ کو کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے، اپنے رسولوں کے وعدے کو، رسولوں سے یہ نصرت اور غلبے کے وعدے کیے، اس کا خلاف کرنے والا اللہ کو مت سمجھ۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ کیا آٹو ڈرائیونگ کر سکتی ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں جو جس کا باپ کا تعلق ہو وہی پوچھا کرے اور اسی کو جواب دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تعداد کتنی تھی؟ اللہ جانتا کتنی تھی۔ جو سبق کے متعلقہ چیز ہو وہی پوچھا کریں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ادھر ادھر کے سوالات کے اندر یہ وقت جب صرف کیا جائے، اور خصوصاً جو جس کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے یا علمی چیز ہے اس کے بغیر جو وہ آیت کا مطلب مفہوم نہیں سمجھاتا. وہ جو ادھر ادھر کی کوئی تاریخی چیز ہوتی ہے وہ کبھی بتلا دی جاتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. تو جس کی کئی ثابت نہیں ہے, پھر اسرائیلی روایات ہیں یا ادھر ادھر کی کچی باتیں ہیں, اس لیے ان کو نظر انداز خود ہی کر دیا جاتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی نماز کتنی رکھتے تھیں, کیسے پڑھتے تھے, رکوع سجدہ کیا تھا, اس کے پوچھنے اس کا ہمیں کیا ضرورت. انہوں نے نماز کے لیے کہا کہ یا اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے. ان کا طریقہ جو بھی تھا, نمازیں جو بھی تھی, رکھتے ہیں جتنی بھی تھی, ہم نے اپنے طریقے پر, اگر ان کا پتہ بھی چل جائے تو ہم ان کے پابند نہیں ہیں, اس طریقے پر نماز پڑھیں. اب ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں کہ جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہمیں اسی طرح ادا کرنی ہے. یہ پہلے اصول تفسیر میں بتلایا ہوا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اس دن بدل دی جائے گی زمین علاوہ اس زمین کے, اس زمین کے علاوہ کی اور زمین بنا دی جائے گی. والسماوات اور آسمان بھی عبارت مقدر. بس تبدل السماوات غیر السماوات, آسمانوں کو بدل دیا جائے گا علاوہ ان آسمانوں کے, نہ یہ زمین رہے گی نہ آسمان, زمین بھی اور آسمان بھی اور. وبرزوا للہ الواحد القہار, اور ظاہر ہوں گے لوگ ایک اللہ کے لیے جو کہ زبردست, تمام اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد, دیکھے گا تو مجرموں کو اس دن کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر, زنجیروں کے اندر مجرم جکڑے ہوں گے. یا تو یہ کہ ہر مجرم کو الگ الگ زنجیر کے اندر جکڑا ہے, یا ایک قسم کے مجرموں کو ایک ہی لمبی زنجیر کے اندر پرویا ہوا ہے. یہ بھی اس کا معنی ہے کہ دیکھے گا تو مجرموں کو اس دن کہ اس حال میں تو مجرم جکڑے ہوں گے پھر اسفاد زنجیر میں, یعنی لمبی ایک زنجیر ہوگی اس کے اندر تمام زانیوں کو ایک زنجیر میں, شرابیوں کو ایک میں, فلاں کو فلاں, تمام کو ایک کے اندر پرو کر, جس طرح تصویر کے ایک دھاگے کے اندر تمام کو پرویا ہوتا ہے, پھر ایک کے اندر پرو کر تمام کو جہنم میں. سرابیلہم من قطران, قمیضیں ان کی, لباس ان کے قطران کے گندگی کے ہوں گے. وتغشى وجوههم النار, اور دانپے گی ان کے چہروں کو آگ. قاتران, ایسا مادہ جو انتہائی بدبودار بھی ہو اور سیاہ رنگ کا ہو اور اس کو آگ بڑی جلدی سے لگے, اور آگ کو اس کی وجہ سے آگ کے اندر تپاؤ اور اس کی جلن اور سخت ہو جائے, جس طرح کہ یہ سڑکوں کے اوپر ڈالنے والا تار پول لک ہوتی ہے, یہ بھی اسی طرح ہے. یا اسی طرح ایک کالے رنگ کا تیل ہوتا ہے جو خارشی اونٹوں کو لگایا جاتا ہے, تو یہ قطران اس طرح کا مادہ, اور بعض گندک مادہ کرتے ہیں, گندک یہ پٹاخے وغیرہ یہ بجانے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے, اس کو آگ بڑی زور سے لگتی ہے, آگ دور ہو جسے پٹرول کو لگتی ہے اسی طرح اس کو بھی بڑی تیزی سے آگ لگتی ہے. ان کے اوپر جو لباس ہوں گے, سرابیل سربال کی جمع قمیضیں, لمبی لمبی قمیضیں جو نیچے پاؤں تک پہنچے, ان کے جہنمیوں کا لباس بھی ایسی چیز سے ہوگا کہ آگ زور سے اس کو جلدی تیزی سے لگے. قاتران کے اندر اور بھی لگتے ہیں, قطران اور قطران بھی ہے اور قاتران بھی ہے, لیکن قرآن نے مشہور قرآن قاتران استعمال کی ہے. اور ڈانپے گی ان کے چہروں کو آگ, یعنی آگ ان کے پورے کے پورے جسم کو ڈانپے گی, خصوصاً چہرے, جب چہرے تک پہنچی ہوگی تو نیچے والا جسم بچا ہوگا. جو آگ چہرے تک پہنچی ہے تو نیچے والا حصہ کیسے بچے گا, مراد تمام کا تمام ان کا جسم جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہوگا. پھر انسان ہمیشہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے, لیکن جس کا چہرہ ہی جل رہا تو اس کا باقی جسم کیسے بچا ہوگا. تو ان کے الگ الگ درجے ہوں گے نا, تو جس نے بہت سے کیے ہیں کہ ان کو اسی طرح کے, مثلا ایک ایسا آدمی جس کے اندر پانچ جرم ہیں, بڑے بڑے کبیرہ گناہ پانچ ہیں, تو وہ ایک تو نہیں کائنات میں, اس طرح کے اور بھی کئی اس کے ساتھی ہوں گے, ان تمام کی علاقے کے بنا دی جائے گی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, یہ متعلق ہوگا پیچھے کیا آیا تھا, بارزو لِلَّهِ وَاحِدِ کا, بارزو کے متعلق ہو جائیں گے, یہ ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کمایا. قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے ظاہر اس لیے ہوں گے تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا. صرف آدھے دن میں حساب ہو جائے گا, تو باقی جو دن اتنا لمبا رکھا جائے گا وہ ظالموں کو سختی کے لیے, اس کو اچھی طرح پریشان کرنے کے لیے. تو مومنوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے اثر سے لے کر غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے. ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن یا مذکورہ تفصیلات یہ پہنچانا ہے لوگوں کو, یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اس کو پہنچانا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, تاکہ اس کے ساتھ ڈرایا جائے ان کو. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تاکہ وہ جان لے کہ الہ تو ایک ہی ہے, نہ دو نہ چار نہ 360, الہ ایک ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ. سورہ ابراہیم کے اندر چار قسم کے مضمون وہ اہم بیان ہوئے ہیں. اہم کا مطلب یہ نہیں کہ باقی غیر اہم ہے, مطلب کہ جو اس صورت کے اندر ہیں, جو اس صورت کے اہم مضامین بعض مضامین وہ ہوتے ہیں جو مشترکہ آئے ہیں. تو یہ تو ایسے بہت سی صورتوں کے اندر مشترکہ مضامین آتے ہیں, تو یہ جو آخر میں بتلایا جاتا ہے کہ اس صورت کے اہم مضامین, یعنی جس کا تعلق ان کے ساتھ ہے, اس صورت کے ساتھ. ایک تو یہ کہ انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں, یہ صورت کے اندر اہم مضمون ہے کہ انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات وہ تفصیل سے بیان کیے گئے. دوسرا اخروی حالات, آخرت کے اندر کیا کچھ ہوگا وہ نقشہ جو بہت جامع اور اختصار کے ساتھ اور انتہائی سخت پورا کا پورا نقشہ جو وہ تھوڑے الفاظ میں بیان کر دیا گیا. تیسرا شیطان کا اپنے متبعین کو باز کرنا اور دلیل میں ان پر غالب آ جانا. جہنم میں شیطان اپنے متبعین کو جو باز کرے گا اس کا ذکر, پھر اس کا غلبہ پا لینا, متبعین کا آگے سے خاموش ہو جانا, اس کا تذکرہ. اور چوتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, خصوصاً ان کی جو دعائیں ہیں بیت اللہ کے لیے اور مکہ شہر کے لیے اور وہاں کی آبادی کے رزق کے لیے, ان دعاؤں کا تذکرہ.